litrów przy zakupie 3 butelek. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 12 lipca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, kto zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji, rozmowach prezydentów Dudy i Trumpa przy okazji szczytu NATO i bateriach, które nie trafiają tam, gdzie powinny trafić. Chorwacja i Francja zagrają o tytuł piłkarskiego Mistrza Świata. Wielki finał w niedzielę o 17:00. Chorwacja pokonała wieczorem Anglię w dogrywce 2-1. W Brukseli doszło wieczorem do drugiej wczoraj rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda i Donald Trump uczestniczą w dwudniowym szczycie NATO w kwaterze głównej sojuszu. O szczegółach z Brukseli specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Według relacji ministra Krzysztofa Szczerskiego do wieczornej rozmowy prezydentów przy okazji kolacji przywódców państw NATO doszło na prośbę Andrzeja Dudy. Prezydenci mieli w jej trakcie omawiać sprawę zwiększenia obecności amerykańskich sił w Polsce. Nie wiadomo na razie, jakie są efekty spotkania, ale politycy mieli umówić się na kolejne rozmowy w tej sprawie. Teraz w Polsce jest około 6 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Część z nich przyjechała w ramach wzmacniania flanki wschodniej NATO, a część w ramach dwustronnej umowy między oboma krajami. Polskie władze sugerowały, że chętnie widziałyby na terenie kraju stałe bazy wojsk USA. Przed południem w Brukseli miało dojść do pierwszej rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Według relacji polskich dyplomatów krótka rozmowa miała dotyczyć szeroko pojętej współpracy wojskowej, a także planów ewentualnych dalszych spotkań. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Wczorajsze rozmowy obu prezydentów były pierwszymi od niemal pół roku. Ostatnim razem politycy rozmawiali w styczniu w czasie forum ekonomicznego w Davos. Profesor Małgorzacie Gersdorf zostanie wypłacona pensja tak, jakby normalnie pracowała, zapowiedział sędzia Józef Iwulski, który kieruje teraz pracami Sądu Najwyższego. Od poniedziałku do 20 lipca sędzia Gersdorf jest na urlopie. Dopytywany w Polsat News, czy profesor Gersdorf dostanie wynagrodzenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sędzia Iwulski odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w przyszłym tygodniu. Według konstytucji Małgorzata Gersdorf jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego do końca kwietnia 2020 roku. Według uchwalonej przez PiS ustawy o Sądzie Najwyższym przeszła w stan spoczynku, bo skończyła 65 lat. Sędzia Iwulski pytany, czy spodziewa się ewentualnych konsekwencji związanych ze swoją decyzją w sprawie pensji dla sędzi Gersdorf, odpowiedział, że konsekwencją może być postępowanie dyscyplinarne. Kilkanaście poprawek do ustaw reformujących szkolnictwo wyższe rekomenduje senatorom Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, zarówno w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, jak i w przepisach ją wprowadzających. Znalazła się wśród nich na przykład poprawka dotycząca wymogów, które spełniać mają rektorzy uczelni niepublicznych. Zgodnie z nią muszą oni posiadać co najmniej stopień doktora. To już kolejne rekomendowane przez Senacką Komisję poprawki do ustawy 2.0. Sześć poprawek komisja zarekomendowała w poniedziałek. Senatorowie mają się nimi zająć pod koniec obecnego posiedzenia. Zamiast do specjalnych pojemników trafiają na wysypiska śmieci. Chodzi o zużyte baterie i akumulatory. Z raportu NIK-u wynika, że w większości gmin nie zabrano ani jednej baterii czy akumulatora. Dlaczego? O tym prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. NIK zauważa, że brakuje dwóch elementów. Z jednej strony skutecznych kampanii zachęcających obywateli do segregowania zużytych baterii, a z drugiej dogodnie zlokalizowanych punktów, gdzie można by je oddawać. Poziom zbierania i odzyskiwania zużytych baterii i akumulatorów może poprawić uruchomiona na początku tego roku baza danych o odpadach. 20 lokomotyw PKP Intercity w biało-czerwonych barwach. Pociągi PKP Intercity z logo Niepodległa mogą przypominać wszędzie tam, gdzie znajdują się, o tym wielkim dziele, o tym wielkim wydarzeniu, które miało miejsce przed 100 laty, wymarzonej przez pokolenia, czasy zaborów, niepodległości, wolności naszej ojczyzny. Na innych pociągach będzie można zobaczyć stylizowany napis Niepodległa, taki sam, jaki widnieje na samolotach PLL LOT, a informował o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pracownicy fabryki Fiata w Melfi w południowych Włoszech zapowiedzieli dwudniowy strajk. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko zakupowi za ponad 100 milionów euro piłkarza Ronaldo przez Juventus Turyn. Klub poprzez rodzinę Anielich jest związany z koncernem Fiat Chrysler, który pokryje część wydatków na transfer. Piotr Kowalczuk. Dwudniowy strajk, który rozpocznie się w niedzielę o 22:00, proklamowały branżowe związki zawodowe. W komunikacie związkowcy napisali, że w chwili, gdy pracownicy Fiata są wysyłani na przymusowy urlop, muszą żyć z zasiłku i mają trudności z przeżyciem do następnej wypłaty, wydawanie przez koncern takiej fortuny na jednego człowieka jest niedopuszczalne. Podkreślili, że ten transfer był możliwy dzięki ich pracy. Zaznaczyli, że i oni, i Ronaldo mają tego samego pracodawcę i nie mogą pogodzić się z tak ogromną dysproporcją w zarobkach. Ronaldo będzie zarabiał 30 milionów euro netto rocznie plus premie. Fabryka w Melfi zatrudnia 8 tysięcy pracowników. Przeciw zakupowi Ronaldo protestowano również pod fabryką Fiata w Pomigliano d'Arco pod Neapolem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czwartek z chmurami i większymi przejaśnieniami, popada przelotny deszcz, miejscami zagrzmi, burze z gradem możliwe na północnym wschodzie i tam oraz na zachodzie 21 stopni, w centrum 23, na południu 25, chłodniej nad samym morzem i w kotlinach górskich, bo tam najwyżej 20. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. drugie wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. 7 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór. Ela Różycka za konsoletą do godziny 6 rano rozpoczęła swój dyżur tuż przed wiadomościami. Jak to napisała Hania na naszej grupie znanej, na znanym portalu społecznościowym? Grupa może nie do końca aż taka znana, audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Massive Attack to najlepszy zespół na świecie. Dziękuję, dobranoc. Tak było 6 lipca. I do tego, co 6 lipca się działo, wracamy. I'm cheaper than the chips on my laptop. All the variations you could do with me, nicer than the girl up in a mind you free. Automatic crystal remote control, they come to move your soul. You're gonna fade into the background, like a bit of smoke will bring you back round. Like a mad slide inside you, my dear. Your GPS filled with crocodile tears. See you run, now you're gone. Cóż to był za koncert, jaki to był piękny koncert. Jacek Jelo również się pojawił na scenie i teraz u nas. A za moment Young Fathers i to w Young Fathers pojawiły się w wydłużonej wersji. gimmick, a soul of a mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, always grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to the timid. I'm yours, white as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. White as the blood of a stick to your teeth. Mama's still giving me breathing. Young Fathers, jak do tej pory przed koncertem Massive Attack, znany nam był z tego jednego utworu, który razem z Massive Attack stworzyli, a na mam koncercie, no to powiem za moment. Massive Attack już od dawna przyzwyczaiło nas do koncertów z mocnym, bardzo ciężkim przekazem, ale ten ostatni openerowy pozostawił mnie w przedziwnym odrętwieniu, z którego wychodziłam kolejne dwa dni, ale też i w pełnym zachwycie. Dużo już się mówiło i dużo się już pisało o ostatnim openerze. Subiektywnie z mojej strony patrząc, Massive Attack dało na nim najlepszy pod każdym względem koncert. A występ Young Fathers z nowym utworem Way Up Here. Oj, nie mogę się doczekać, aż ten utwór się pojawi na singlu. Nah. dzięki. Dokładnie tak to brzmiało. To taka mała niespodzianka dla słuchaczy, którzy nie byli na ostatnim openerze na koncercie Massive Attack i nie mogli tego usłyszeć i nie mają jak tego usłyszeć, bo ten utwór jeszcze się nie ukazał. Way Up Here to Young Fathers Trio z Edynburga w 3 albumy do tej pory. Dead, White Man or Black Man Too. I po tym albumie już wiedziałam, dlaczego Robert Del Naya tak bardzo ich lubi. I Coca Sugar. To dzięki na koniec wywołało moją wrażenie falę wzruszenia. Fortress, born with money, but I know what love is. Separate me from the vultures. Travel on, keep my soul. I defend my peace. Travel on my soul, and I'll defend my peace. I said, wow. I'll be a star that's shining bright in the sky. I'm giving up on the best of this. Give me lovers so I may have my pleasures, and I lose my heart in the squalor. I've never seen wicked ones face to face, yet I've always seen brave men filled with tears. Oh, do you get the gold do you get? Say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes when I feel remorseful and I wish I could live a life more or less normal, so typical, overcritical. Makes my body just to feel the love. What's the price of the light when you're stuck in the shadows? Don't let me know. See how it goes. Young Fathers z ostatniego albumu Cocoa Sugar, jeżeli ktoś by szukał, ten album został wydany w marcu tego roku. A co się działo jeszcze na openerze, jeśli chodzi o Massive Attack? Kilka utworów zabrzmiało, takich, które nie spotkały się z nami tydzień temu w audycji, bo po prostu się nie zmieściły. Tydzień temu była antologia Massive Attack, a w tym tygodniu możemy się cieszyć wolnym czasem. Breathe through my mind, just as long as my baby. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. Some kind of a total stranger. Hysterically static, automatically stacks. Hard to get a drink or a girl to relax upon phone. No, no go zone, no go through. 8 kilo weights just to relocate you. You're careless with your fist, now baby, mix it with me. You see me function better when I get approximately high by my typical flyby. I function better when the sun in my eyes are good. Sitting in my day, getting me Diego painted, colliding with the jam until the drink got dated. still the place. As long as you on again, where the pain still sticks on the green legs. Sticking in your tongue, it's a hot red light, suck it in. Laughter, it's heavy dog. I bring my voice, yes, I'm gonna fix. You call the trees, on the moon, they hear the tune. Soft and ticklish. Let's take it out. Let's take your time. Let's take it out. Take It There oczywiście również zabrzmiało na koncercie Massive Attack i przez moment sobie pomyślałam, a szkoda, że Tricky nie jest w line-upie i nie ma koncertu, bo wystąpiłby z chłopakami, ale za to muszę powiedzieć, że Daddy G zastąpił Trickiego rewelacyjnie w tym utworze. Massive Attack, do niego wracać oczywiście będziemy, bo Massive Attack i Ciemna Strona Mocy, jak wiadomo, to nierozłączne dwie rzeczy. A kto jeszcze się pojawił na openerze w tym roku, wart na pewno zobaczenia i usłyszenia? Sef Daniza. Za moment odpoczniemy na dwa utwory od openera, ale to za momencik. This is my past. This is my world. It's nothing, I promise. Don't you get lost when I am small. You have my world. She's alone. How to love her? God of infinity, the God of anxious heart and mystery came to my breath. Lucius in the dark, they got you. Look inside, don't look back, don't hide you. Blue shoes in the dark, they guide you. Look inside. Thank you. Denisa, bardzo się cieszę, że pojawiła się na Openerze. Mam nadzieję, że już teraz będzie do nas przyjeżdżać cyklicznie. A my sięgamy po nowy album. Nowy, najkrótszy album. Próbuję to wydłużyć aż wręcz. Bardzo nowy, bardzo krótki, najnowszy, najkrótszy w historii Nine Inch Nails. Robimy małą przerwę od Openera, ale za moment oczywiście wracamy do muzyki, bo Nick Cave musi zabrzmieć, a potem musi zabrzmieć artysta, który absolutnie poraził mnie tym, co zrobił na scenie. Niektórzy już wiedzą, o kim mówię, ale to do tego wrócimy za moment, poza Massive Attack. Najkrótszy album, dziewiąty studyjny album Nine Inch Nails, pierwszy, w którym w całości nagraniu brał udział Atticus Ross jako drugi członek Nine Inch Nails. Odgrzebany stary dziewięciocalowy sygnał audycji Ciemna Strona Mocy. Trzeba było odgrzebać i odkurzyć przy takiej okazji. Nowy album Nine Inch Nails, Bad Witch. Dwa utwory przed nami. Przedziwny to album. Sześcioutworowy tylko.